Вітаю. Перад мікрафонам Алеч Круцевіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая. «Каралевства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». Падпісанне 2 кастрычніка 1323 году Віленскага міру, які меў забяспечыць спакойны гандаль ва ўсёй усходняй Прыбалтыцы, а таксама дэкларацыя вялікага князя літоўскага Гедыміна аб жаданні прыняць хрысціянства па каталіцкаму абраду, выклікала рэзка адмоўную рэакцыю з боку тэўтонскага ордэна. Распачалася вострая дыпламатычная барацьба. Адкрытыя лісты да хрысціянаў з абвінавачваннямі ў адрас Гедыміна і яго саюзнікаў месячаў Рыгі напісалі святары і манахі з прусаў. Пасланні гэтыя, якія мелі давесці няшчырасць і лжывасць дэкларацыяў вялікага князя літоўскага, ці па заходняй тэрміналогіі караля ліцвінаў і русінаў, несумненна былі інспіраваныя тэўтонскім ордэнам. Мяркуючы па хуткасці і вастрыні рэакцыі, ордэнскім уладам сапраўды залежала на сарванні віленскага міру. Браты рыцары сабралі з'езд прадстаўнікоў інфлянскіх гарадоў у Дзюнамюнде, падчас якога беспаспяхова намаўлялі рыжан да разрыву міру з Гедымінам. Яны таксама арганізавалі блакаду горада, найперш з боку Літвы, каб перарваць усялякую сувязь паміж саюзнікамі. Адначасова браты рыцары спакушалі Гедыміна абяцанкамі, якія не збіраліся выконваць. Абяцалі даць за хрышчэнне 1000 грынаў срэбра і перадаць Літве 2 памежныя замкі – Дзюнабург і Месоту. Рыжскі архіепіскап у адным са сваіх пасланняў ацаніў тое як хітрасць – абяцаць не выканаць, з мэтай адбіць у Гедыміна ахвоту да хрышчэння. У канцы 1323 году інфлянскі ордэн аформіў саюз з Вялікім Ноўградам, скіраваны супраць Літвы і Пскова. Для заморскіх купцоў тады упала значнасць віленскага трактату, бо адкрылася даўняя дарога па Нарве да Пскова і праз Няву, Ладагу і Волхаў да Вялікага Ноўгарада. Паводле той дамовы ніводзін з бакоў не мог заключаць мір з Літвой без ведама другога. Саюзнікі павінны дзейнічаць разам усімі сіламі. Калі пскавічы не адмовяцца ад саюзу з Літвой, належала аб'яднанымі сіламі з імі ваяваць, пакуль не паддадуцца Вялікаму Ноўгараду. І пасля гэтай дамовы рыжскія купецкія караблі з таварамі ў Ноўгарадзе былі арыштаваныя. Рыжскія месцічы пісалі ў сталіцу Ганзы Любек, што пасля гэтай дамовы рыжскіх купцоў у Вялікім Ноўгарадзе арыштавалі і выпусцілі толькі праз паруку ганзейскіх купцоў. У адказ на закіды з боку прускіх біскупаў, маўляў, рыжане заключалі віленскі мір, дбаючы толькі пра матэрыяльную выгоду, месцічы адказваюць, што інфлянскі ордэн таксама ў гэтай справе дбае пра свой прыбытак. Крыжакі сабралі ў пагранічных з Літвой местах Дзюнабургу, Мітаве, Расенах мноства тавараў, каб потым заключыць з Літвой асобны трактат, памінуўшы Ганзу і збытыя тавары з вялікай для сябе выгодай. Рыжане сцвярджалі, што пасланні Гедыміна аўтэнтычныя. Гэты ліст яшчэ адно сведчанне, што ў канфлікце паміж інфлянскімі немцамі стрыжнем былі даходы з вялікага гандлю. Таксама з ліста рыжанаў вынікае, што Гедымін праводзіў у інфлянтах цалкам самастойную палітыку і мог дамаўляцца з любым партнёрам па свайму выбару. Паколькі інфлянскі ордэн з'яўляўся філіяй тэвтонскага, удзел ягоных прадстаўнікоў у віленскім трактаце юрыдычна быў абавязковым для ўсёй ордэнскай дзяржавы ў прусах. Прускія крыжакі мусілі прынамсі фармальна яго шанаваць. Аднак як прускія, так і інфлянскія браты-рыцары не трымаліся міру да таго часу, пакуль ім не забараніў нападаць на Літву папа, а пазней прыбылыя ў Рыгу ягоныя легаты. Інфлянскія крыжакі дзейнічалі больш асцярожна, дробнымі разбойнымі нападамі, стараліся перарваць сувязь паміж Літвой і Рыгай, але прускія браты-рыцары працягвалі адкрытую вайну супраць Літвы, прычым яшчэ больш актыўна, чым раней. Да прыбыцця папскіх легатаў рыцары-крыжакі нападалі на Літву і Жамоіць, перахоплівалі паслоў, высылалі банды рабаўнікоў. Яны былі свядомыя таго, што скаргі да папы будуць ісці вельмі доўга, а прадстаўнікі ордэна пры папскім двары будуць усё адвяргаць. У першай палове 1324 году прускія крыжакі правялі прынамсі тры паходы ў Літву, і адзін у пачатку гэтага года не адбыўся з-за неспрыяльнага надвор'я. Тады крыжакі і крыжаносцы з Чэхіі і Германіі не маглі вырушыць па прычыне слабага лёду на рэках і азёрах. Буйны ордэнскі атрад з Натангіі у пачатку сакавіка 1324 году спустошыў уладанне Давыда Гарадзенскага. У канцы траўня крыжакі спалілі ваколіцу замка Гедыміна. Прыблізна той жа час рыцары-разбойнікі з варменскага біскупства правялі рабаўнічы напад на Літву. А ў ліпені ліцвінскі атрад спрабаваў штурмам здабыць замак Хрыстмемель. Гедымін у сваім лісце, напісаным пасля 22 верасня 1324 году, пералічыў варожыя дзеянні інфлянскіх рыцараў, якія высылалі на ягоную тэрыторыю банды рабаўнікоў, няволілі ліцвінскіх паслоў і ганцоў, пасланых паглядзець бяспекі. Гандлёвыя шляхі таксама заставаліся закрытымі, таму рыжаня ліст у Любек з паведамленнем пра віленскі мір змаглі выслаць толькі ў наступным годзе пасля яго падпісання. У лістападзе 1324 году па інфармацыі Пятра Дузбурга, вялікае ліцвінскае войска спустошыла акругу Расіты ў інфлянтах. У тым жа месяцы Давыд Гарадзенскі правёў буйны паход у Мазовію на землі крыжацкіх саюзнікаў, між іншым спустошыўшы ўладанне плоцкага біскупа, горад Пултуск з ваколіцай. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Папа Римский, Ян 22, больш года выбирал послов и рыхтовал их до выезду при Балтику. Папские легаты, якія прибыли в Ригу, каб заняться справой хрещения Гедымина и вырашить спречку помеж мясцовыми немцами, забаранили ордену воевать с литвинами, а перед ад'ездам абавязалі крыжакоў яшчэ 4 гады трымаць мір з Гедымінам. І сапраўды, у канцы 1324 году ліцвінская крыжацкая вайна перапынілася да пачатку году 1328. Ужо пасля падпісання віленскага міра і ў чаканні адказу папы на свае пасланні, па меркаванню даследчыкаў, дзесьці ў канцы 1323, пачатку 24 году Гедымін дамовіўся пра антыордэнскі вайскова-палітычны саюз з польскім каралём Уладыславам Лакеткам. Тым не менш, вялікі князь не парушаў перамір'я з ордэнам, і ліцвінскія войскі з'явіліся на тэрыторыі Прусіі толькі ў 1330 годзе, а крыжакі напалі на гародню пасля перапынку ў 1328 годзе, таксама ўжо пасля заканчэння перамір'я. Увогуле, віленскі мір, так старанна і доўга рыхтаваны дыпламатыя Гедыміна, не прывёў да чаканага выніку. Вялікі князь паслухаўся свайго дарадцу, каталіцкага манаха, і завязаў саюз з суседнім манархам, польскім каралём. А вайна Літвы з ордэнам зноў вярнулася на парадак дня.